نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیو، پیارے بچوں، پرورشی ماں، آج کا عنوان ہے حدیث اور اہل حدیث. سب سے پہلے حدیث کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ الگ کرتی تو آیتیں ہیں، اس میں اسی حقیقت کو بتایا گیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنی خواہش کا نہیں کہتا، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے. حدیث کی عظمت جاننے کے لیے یہی دونوں آیتیں کافی ہیں. تو فرمان میرا ہوتا ہے، زبان میرے رسول کی ہوتی ہے. یہ تو حدیث کی عظمت پر ان دو آیتوں سے استدلال تھا. اس کے بعد حدیث کی عظمت پر یہ پہلی حدیث سماعت فرمائے. حدیث اس طرح: وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد وہ حدیث ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. تو اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے تب سے میں پوری حدیث ہی بیان کرتا ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرب حامل فقہن الى من هو افقہ منہ. بہت سارے فقہ کے حامل، سمجھ کے حامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات اگر کسی دوسرے تک پہنچا دیں تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اچھی طرح اس بات کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے میری حدیث کو بیان کرنے والے فقیر نہیں ہوتے، دوسروں تک پہنچا دے اگر اس حدیث کو تو دوسرے لوگ اس حدیث سے بہت سارے معانی مستخرج کر سکتے ہیں. اس حدیث سے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس آدمی کے لیے، نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اس کو یاد کرے اور اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. یہ پہلی حدیث ہے جو حدیث پاک کی عظمت بیان کرتی ہے کہ حدیث سن کر کے، یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے میں کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا دعا پڑھائی. دوسری حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، رواہ البخاری کی کتاب العلم. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب العلم میں بلائیں، جہاں نعیم کا چیپٹر قائم کیا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے دائرے میں کون خوش نصیب آدمی آئے گا، وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں گے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو گنہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا وہ خوش نصیب گنہگار ہے. بات گنہگار کو بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارش کے دائرے میں لیں گے، ان کی سفارش کریں گے. یہاں رک جائیں، سارے امتی خوش نہ ہو جائیں کہ سارے امتیوں کی سفارش نبی فرمائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی سفارش فرمائیں گے. تو ایک بات اس حدیث میں کہی گئی ہے، پہلے اس حدیث کے اندر بیان کی ہوئی بات کو ذہن نشین کر لیں. اے اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جسے قیامت میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی. تو آپ نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، کہ اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. یعنی مجھے یقین تھا کہ اس چیز کے تعلق سے تم پہلے شخص ہوگے جو سوال کرو گے، تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی، ایڈمائر کیا ان کو کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال اس چیز کے تعلق سے کوئی اور نہیں کرے گا، تم ہی کرو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یعنی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے کہ اس بات کو تم فوراً یاد کر لو، اس بات کو فوراً نوٹ کر لو، میرے پیچھے تم سائے کی طرح لگے رہتے ہو. حدیث کے اوپر تمہاری یہ حرص دیکھ کر کے کہ تم حدیث کے کتنے حریص ہو، مجھے یقین تھا کہ سوال تم ہی کرو گے. پتا یہ چلا کہ حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث جب وہاں موجود تھی تو حدیث کے اوپر حرص کرنے والے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، حدیث کو یاد کرنے والے اہل الحدیث ضرور موجود رہے ہوں گے، اگرچہ ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث موجود ہو اور اہل الحدیث موجود نہ ہو. لما رأيت من حرصك على الحديث, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو, اس وجہ سے تم نے یہ سوال کیا. اور مجھے یقین ہے جواب تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا. تو اب اس سوال کا جواب لے لو کہ میری سفارش کے دائرے میں کون آدمی آئے گا جو خوش نصیب ہوگا. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا, خالص توحید لے کر آیا ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کی سفارش کریں گے جو اس دنیا سے توحید لے کر کے گیا ہوگا, توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی, توحید کے اوپر وہ مرا ہوگا, شرک لے کر کے یہاں سے نہیں گیا ہوگا. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لایا, ریفر کر کے نا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني استبعت دعوه الشفاعه لامتي يوم القيامه فينا لكم ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الايمان میں لایا, راوی حضرت ابو هريره ہیں. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی جو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا, ہر نبی صلی اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا اور بہت ساری دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں تم سے یہ کہتا ہوں, ہر ایک نبی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے, میں ضرور اس دعا کو قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس گارنٹیڈ دعا کو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالا, وہ دعا دنیا ہی میں باقی اور قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے, اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کو جو گارنٹیڈ دعا دی گئی تھی انہوں نے دنیا میں استعمال کر ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا, میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا. اور کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعت امتیوں القیامہ, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. اس دعا کو آپ نے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ قیامت کے دن استعمال فرمائیں گے امتیوں کی سفارش کے لیے. جس نبی کو اپنی امت کی اتنی پرواہ ہو کہ آپ اس دعا کو چھپا کر رکھیں بجائے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرمائے, کسی اور چیز کے لیے استعمال فرمائے, اس گارنٹی دعا کو امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال فرما رہے ہیں, استعمال فرمائیں گے. اور یہ بدنصیب امت ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, جو امت کی بدنصیبی نہیں پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے, تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. پتا چلا کلو نبی دعوت ہو وہی نہیں, اس کا مطلب دعوت ہوئی. جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کی, میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے کے لیے, شفا کر لے امتی عمل قیامت تاکہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں اس دعا کے ذریعے. دعا گارنٹیڈ ہے, ضرور قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی, سارے امتی بخش دیے جائیں گے. اس شبہ کا جواب آخری ٹکڑے میں ہے, نا اللہ اس دعا کے دائرے میں وہ شخص آئے گا, وہ گنہ گار آئے گا جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا اس نے دنیا میں. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بد نصیب مشرک اور سب سے بڑا خوش نصیب موحد کی توحید لے کر گیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. یہ حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث سے استدلال تھا. تیسری حدیث دیکھیں, وان کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضو اجنحتها رزل لطالب العلم وان الملائکۃ لتضو اجنحتها رزل لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض والحیطان فی جوف الماء وان فضل العالم علی العاقب کفضل القمر لیلۃ البدر علی سایر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر رواه ابو داؤد کی کتاب لیری حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ڈیڑھ صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت کثیر بن قیس حضرت کثیر کے قیس فرماتے ہیں کہ میں سیریا شام کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں اور میرے پاس مشہور صحابی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں کیا نام ہے ابو دردا کل تو جائے سے ماں کی درد آئی مشہور صحابی حضرت ابو دردا کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آتا بجا ابو رجل سڈن کے ممین ایک آدمی آتا اور کہتا ہے کہ یا ابو دردا اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو دردا جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں انی جیت من مدینہ کے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینہ سے آ رہا ہوں کہاں مدینہ سے دمشق آیا ہو کہا کہ ہاں مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے مدینہ کہاں اور شام کہاں ہے وہ بھی شام کا دار السلطنت دمشق کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو دردا انی جیت من مدینہ کے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینے سے آیا ہوں اتنی دور کا سفر تم نے کیوں کیا کہا لحدیث صرف ایک حدیث کے لیے کئی حدیثوں کے لیے نہیں لحدیث صرف ایک حدیث کے لیے بلغنی انک تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہو کہ نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے میں وہ حدیث سننے کے لیے میں وہ حدیث لینے کے لیے باقاعدہ مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہا دی یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قصد بحث کیا ہے یہ کہہ سکتے تھے تو پاگل ہے تیرے پاس قرآن تھا ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر تو نے کیوں کیا وہ کہہ سکتے تھے تیرے پاس قرآن تھا قرآن کافی تھا تیرے لیے تم نے ایک حدیث کے لیے نبی کی ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا تم پاگل ہے لیکن آپ نے اس کو پاگل نہیں کہا سراہا تو جو حدیث لینے گیا تھا اس کو بھی حدیث کی عظمت معلوم ہے کہ نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے اور ابو دردا نے ان سے یہ نہیں کہا تم نے ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا اس لیے حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے یہ چوچو کے مربے بیچارے ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ذمہ داری اللہ نے کہا لیے میں کہتا ہوں شاید کریم انہوں کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی گئی ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا ڈائریکٹ قرآن کیوں کہہ دیا گیا ذکر کیوں کہا گیا ذکر کیوں کہا گیا اس میں تو یہ نہیں ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ڈائریکٹ قرآن نہیں کہہ رہے اور کوئی بھی لا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ لا کے ساتھ بائی لا تو رہتا ہی ہے کسی بھی اوریجنل جو قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ بائی لاز ہوتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی نظیر بنتے ہیں اچھا اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے آدمی صرف ایک حدیث کے لیے وہ گہرا لے حدیث صرف ایک حدیث کے لیے اور حضرت ابو دردا کو بھی تعجب نہیں ہو رہا ہے اور یہ آدمی بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا وہ تو سعادت سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کی ایک حدیث لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تمشق آیا ہے. تو اے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء آپ کو حدیث بیان کرنا. کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ تو علم کی تلاش کے لیے آیا ہے نا, تو وہ حدیث علم ہی کے تعلق سے ہے. کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. کیا؟ کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر دین کا کوئی علم حاصل کرنا مقصود اور مطلوب ہو, اس لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے, تو یہ دین کا علم حاصل کرنا, اس کے لیے سفر کرنا, کوئی راستہ چلنا, در حقیقت یہ راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ علم کے حصول کے راستے پر چل رہا ہے. نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے, تو سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ, تو اللہ اس علم کے حصول کے واسطے سے اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنے والا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں. دوسری چیز, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا, رزلٹ طالبی میں جتنے لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے, کتاب و سنت کو جاننے کے لیے, کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے, در حقیقت آپ جنت کے راستے پر چل کر آئے ہیں, یہ جنت کا راستہ ہے, خوش ہو جائیے آپ. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں میں کسی دارالعلوم سے فارغ ہوں تو میں ہی عالم ہوں, نہیں, جتنی باتوں کے آپ جانکار ہیں, علم دین جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے کے آپ عالم ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, علم دین کے حامل کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں. وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, یہاں تک کہ آسمان کی بات کرتے فرشتے دعا کرتے, زمین پر زمین کے ہر شے دعا کرتی ہے, اب رہا زمین کے نیچے پانی, پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں, زمین پر جو سمندر ہیں, وہاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں اس کے لیے, مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ, ایک عالم کی فضیلت ایک پرہیزگار کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے کہ چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. اور جو فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ترکے میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ ترکے میں علم چھوڑ کر جاتا ہے. وَالرَّسُولُ علم, وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے وراثت میں. وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ مَوْتِهِ, جو اس وراثت کو لے لے اس سے بڑا خوش نصیب ہوگا, اور جتنا لے لے اتنا بڑا خوش نصیب ہے, اتنا بڑا نصیب ہوگا. اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک شخص ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے. اللہ, یہ غالب تیسری حدیث تھی, حدیث کی عظمت پر. چوتھی حدیث, وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكتي يقول عليكم بالقران فما وجدت فيه من حلال طاحنته وما وجدت فيه من حرام تحرمه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهليه ولا نزل بقوم فارهم يفروه فإن لم يفروه فله أن يعقبهم بمثل قرا رواه ابو داؤد في كتاب السنة. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السنة کے اندر لائے اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن مابی قریب ہیں. حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے. اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے کتاب دی گئی ہے, قرآن دیا گیا, اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں جب دی گئی ہیں تو اللہ دونوں کی حفاظت کرے گا نا, اس لیے کہ دونوں کا دینے والا تو وہی ہے. متن کا دینے والا وہ, تفسیر کا دینے والا وہ. قرآن متن ہے اور حدیث کی تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ دونوں اللہ نے دیا تو حفاظت دونوں کی کرے گا نا. اور آگے آپ نے تنبیہ فرمائی, وارننگ دی, علیکم الا یوشک رجل شبان ولا رجل یقول, خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی, دولت مند آدمی, جس کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں, نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں, اپنی ہٹیا کے اوپر چبر گھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے, گاؤں کچے پر ٹیک لگائے ہوئے, یہ کہہ رہا ہو ارے حدیث ودیث کیا اہمیت رکھتی ہے, ارے تم تو قرآن, صرف قرآن کو پکڑے ہو. فما وجدتو کی من حلال فاعل, قرآن کو جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو. فما وجدتو کی من حرام فاعل, جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گمراہ آدمی ہی کہے گا, اس کی اس بات میں مت آنا, یہ بات بہت خطرناک ہے. کیوں؟ اس کی دلیل بھی آتی, الا لا يحل لكم حمار الاهل يا لحم الحمار الاهل, یاد رکھو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پہلے گدھا حلال تھا, پالتو گدھا, جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا. سوال یہ ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے, قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ خود نبی نے فرمایا اگر میری حدیث کو نہیں لوگے تو گدھے کے گوشت کی حلت اور حرمت کا معاملہ کیسے جانو گے. الا لا يحل لحم الحمار الاهلی, پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اور یہ بات تم قرآن سے نہیں سمجھ پاؤ گے, حدیث سے سمجھنا پڑے گا. ولا کل دینار من السبع, اور ہر جانوروں میں کچھیوں والے دانت والا, جو گوشت کھانے والے دانت ہوتے, اور پرندوں میں چنگل کش, جو چنگل سے پکڑ کر کھاتے ہیں, تو ولا کل دینار من السبع, ہر کچھیوں والے دانت رکھنے والا جانور یہ بھی آرام ہے. اور آپ نے فرمایا ولا لقطۃ واحد, اور ذمی کا لکتا, دیکھو لکتا کہتے ہیں گری پڑی چیز کو. اب یہ کسی کی موبائل ہے کہیں گر گئی, یہ گر گئی, کسی کو مل گئی, اب کیا کرے اس موبائل میں. ایک آدمی ہے جو دو سال کے بعد آ رہا ہے اس کے پاس کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری موبائل آپ کے پاس ہے کہیں گر گئی, تو آپ کیا کریں؟ اس کا مسئلہ بیان کیا جائے. کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو ایک سال تک اس کا اعلان کرے. اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پیسہ خرچہ کر کے ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بات کر کے پورے شہر کے اندر یہ اعلان کروائے کہ بھائی مجھے ایک آدمی کی موبائل ملی ہے, موبائل لے گئے. اعلان کا یہ مطلب نہیں, بلکہ جہاں بھی لوگ ملے ان سے کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے ایک گری پڑی موبائل ملی ہے, نوکیا کی ہے, بنا کی ہے, بنا کی ہے. تو یہ ہے مطلب اعلان. اور سال بھر تک اگر وہ آدمی نہ آئے تو موبائل استعمال کر سکتے ہو, چلیے آپ استعمال کیجیے, لیکن سال بھر آپ استعمال نہیں کر سکتے. سال بھر کے بعد آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں, سم وغیرہ ڈال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب آ جائے گا تو یہ موبائل اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ ہے لکتے کا مسئلہ. اور رہن کا مسئلہ بالکل اس کے الٹا ہے. آج کل لوگ رہنوں کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. رہن کا مسئلہ یہ ہے, میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, یہ موبائل رکھیے, شے مرہون رکھیے, یہ رہن رکھ رہا ہوں اور مجھے 10,000 روپے دے دیجئے. اب میں 10,000 روپے لے لیتا ہوں اور یہ موبائل آپ کو دے دیتا ہوں. یہ موبائل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ, وہ تو ایک سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں, وہ جو گری پڑی چیز والا مسئلہ ہے. لیکن یہ شے مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں ہے, اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. جو اس لیے کہ یہ جو دے گیا ہے استعمال کے لیے نہیں دے گیا ہے, بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا 10,000 نہ دے تو اس کو بیچ کر کے آپ اپنی رقم سیدھی کر سکیں. یہ اس لیے نہیں اس نے دیا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں, اس کو کبھی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور وہ جب بھی 10,000 دے گا آپ کو وہی چیز اس کو لوٹانی پڑے گی. یہ ہے رہن کا مسئلہ اور وہ نقطے کا مسئلہ. گری پڑی چیز کا ایک سال اعلان کرے, ایک سال کے بعد اس کو استعمال کرے, کبھی بھی آئے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا. لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شے مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے, جب اس کو پیسہ مل جائے تو اس کو واپس کر دو. یہ مسئلہ ہے. بلا نقطۃ واحد ذمی کا نقطہ یعنی کہ بڑی چیز الا یستغنی عنہ صاحب, یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے. پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی گیا, لوگوں نے اس کو مہمان نہیں بنایا, تو اس آدمی سے مہمانی کے بقدر اگر کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے. استدلال یہ کرنا ہے اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی ہے, قرآن بھی دیا گیا, قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے. اب قرآن کے ساتھ اور یہ بھی کہا تھا اسی کے مثل اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو توجہ دیجئے, اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اعتبار میں عمل میں یہ قرآن کے برابر ہو. جس طرح آپ قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں, کوئی حدیث صحیح سند سے آ جائے تو وہ اس طرح اہمیت رکھے گی جیسے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا. عمل میں دونوں برابر ہوں گے. یہ مقام ہے حدیث کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے, یعنی حدیث. زیادہ ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں صرف قرآن سامنے رکھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں تک کہ نماز کا طریقہ تک ہم نہیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, زکات کیسے دی جائے, حج کیسے ادا کیا جائے. کچھ نہیں سمجھ پائیں گے اگر حدیث کو سامنے سے ادا کیا جائے. یہ ہے حدیث کا مقام. حدیث کے مقام اور اس کی عظمت کا یہ روایت اور پیش نظر رکھے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض رواه الحاکم فی مستدرک کتاب لیے. حضرت امام حاکم حدیث پاک کو ایسے مستدرک اور صحیح ہے کتاب العلم کے اندر لائے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایک نہیں دو, ہاں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اگر صرف اللہ کی کتاب کافی ہوتی ہے عمل کے لیے اور دستور حیات بننے کے لیے تو صرف قرآن کا ذکر کیا جاتا دو چیزیں نہیں کہی جاتی. دو چیزیں کہہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دستور زندگی یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے ہیں. ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب اور میری سنت, یہاں تک کہ میری سنتوں کو جاننے کا طریقہ, میری سنتوں کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے. میں نے کیا کیا ہے, میری سنتیں کیا ہے, اس کو حدیث ہی سے معلوم کر سکتے ہو. لہذا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, تو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے. میں ایسے لوگوں سے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے والے سے ایک چیز پوچھو, نبی کو کیا ملا اور نبی نے ہمیں کیا دیا, چکر کھانے لگے گا اس کا دماغ. اللہ نے نبی کو کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا, آپ دلیل سے اس کو پروف کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی, اور جو چیز آپ کو ملی وہ آپ نے امت کو دے دیا. پھر ہمارے پاس حقیقت طریقت تو کیا ہے, سب اسی میں ہے. الگ سے کوئی چیز معرفت نہیں, کوئی چیز کوئی چیز طریقت نہیں، کوئی چیز سلوک نہیں، سب کچھ کتاب اور سنت کے اندر ہے. اس طریقے کے سوال کرنے والوں سے میرا سوال یہ کہ نبی کو اللہ نے کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ جواب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی اور نبی اس دنیا سے گئے تو دو ہی چیزیں اپنی امت کو دے کر کے گئے. اور قیامت تک کیا کب تک رہے دونوں ساتھ رہیں گے؟ ارے تو قرآن حدیث کب تک دونوں ساتھ رہیں گے؟ نبی نے بتا دیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے اوپر میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. اللہ اکبر. یہ ماننا ایسا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی، آخرت میں حوض کوثر تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے حدیث کا، بالکل قرآن سے چسپیدہ ہے، قرآن حکیم سے متصل ہے. اور یہ اتصال اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے. یہاں ایک بہت عجیب سوال حل کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مشہور بعض لوگوں کے نزدیک ہو جاتی ہے. اچھا، اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو سامنے والے یہ کہتا ہے ارے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو. قرآن پڑھتے وقت صرف سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. لہذا امام اگر قرات کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے. اگر تم پڑھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے، ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور قرآن کہہ رہے کہ وہ پوری قرآن بس کرنے اڑو آج تم لال تم پڑھو. گویا حدیث پیش کرنے پر وہ قرآن کی آیت پیش کر سکتا، یہی ہے نا؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی قرآن کی آیت سے معارضہ کر سکتا ہے؟ نہ. دلیل یہ حدیث وان سعید بن جبیر انہ حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل کی کتاب کا مال کا لکھا فقال الا ارانی احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم بكتاب الله منك رواه ترمذی. حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی شریف کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں. بہت غور سے سنیے، حضرت سعید بن جبیر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی انہ حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن جبیر نے ایک دن ایک حدیث بیان کی، جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ایک آدمی بول پڑا ارے یہ کیسے حدیث بیان کرو؟ فی کتاب اللہ معلوم والی فہارا، اللہ کی کتاب میں تو اس کے الٹ ہے، تم کہہ رہے ہو یہ ہے اور حدیث پیش کرتے ہو لیکن قرآن میں تو بالکل اس کو الٹا ہے. فی کتاب اللہ معلوم والی فہارا. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت سعید بن جبیر میرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں اللہ قرآنی، میرا خیال یہ ہے وہ حد کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کروں گا تعلیم کی کتاب اللہ، اور تو کتاب اللہ سے موازنہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی کتاب اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی معلومات تم سے زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کوئی ساتھ کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. بولتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا. اگر یہ کہا جائے کہ حدیث موجود ہے امام کی وجہ سے باتیں پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب اگر کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اور حضرت سعید بن جبیر فرما رہے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ کا، اللہ کے رسول اس روئے زمین پر واحد شخصیت ہے کہ جن سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کی کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ سے معارضہ کرنے والا در حقیقت نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. یہ حدیث پاک کی عظمت پر پتا نہیں کون سی کون سے نمبر کی حدیث میں نے پیش کیا, پیش ہی کرتا جا رہا ہوں. اچھا, حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث, وہاں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فايكم تقيم لكم ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی في کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الامامہ کے اندر لایا, نسائی شریف کے اندر کتاب الامامہ کو لیا ہے, موجود ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے پانی پیوں, اس کے بعد شریف حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی روح قبض کر لی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں. ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے فلاں رشتے دار بہت بڑے ولی تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب دفن کر کے لوگ چلے آئے, جیسے ہی ان غروب ہوا فوراً آ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی بولے کون تاکہ میں ہوں تاکہ تم تو مر گئے تھے تاکہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں برسک میں چلے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اور اس عقیدے کا اثر ہماری سماجی زندگی کے اوپر, ہماری عقائدی زندگی کو اتنا خطرناک پڑا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کے جو روحیں آتی ہیں, اب روحوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں باقاعدہ لیپا پوتی کر کے اگربتی جلا کر کے لوبان کی دھونی دے کر کے رکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند ہوتی تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے, سگریٹ پسند ہوتی سگریٹ کا پاکٹ رکھ دیا جاتا ہے. بتائیے اس غلط عقیدے کا اثر سماج پر اور انسان کی عقائدی زندگی کو کچھ کرتا. صحابہ کرام فرما رہے لما خودی لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکال دی اور حدیث رسول بالکل واضح طور پر موجود ہے, جی چاہتا ہے شکایت کے لیے کرتا ہے حدیث پیش کر دو حدیث اس طرح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنته وزاقنته فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب المغازي. حضرت امام البخاري سے حدیث پاک سے کتاب المغازی میں لائے جہاں غزوات کا بیان ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسی کے درمیان تھا, یعنی یوں لیے ہوئے اتنا, اور موت کی کیفیت ایسی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اب میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ حیرت نہیں ہوتی. نبی کو تو موت کی ایسی شدت, ایسی شدت کی سکرات کی کہ بار بار آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پاس پانی سے بھرے ہوئے لگن میں ڈبوتے اور پھر چہرے کے اوپر چھوڑتے, پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس لگن میں رکھتے اور ہاتھ بھگو کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے. موت کی اتنی سخت کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھار کے اوپر پائی, جہاں تک کہ آپ اپنے رفیق اعلیٰ کی جان ملے, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اسی وجہ سے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ کوئی عورت یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے دروازہ رے میں ہوں. مسعود فرماتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو اب خلافت کا مسئلہ آیا تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث کرنے لگے, ان کے درمیان یہ مسئلہ مابین کیسا بن گیا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے. حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے, آئے انصاریوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کہا اور ایک امیر مہاجرین نے کہا. حضرت نے فرمایا امیر ایک ہی ہوتا ہے، امیر دو نہیں ہوتے، امیر ایک ہی ہوتا ہے. اور امیر یہاں لفظ امیر ترقی کو خلیفہ بنا رہے ہیں. اب خلیفہ کس کو بننا ہے؟ امیر کس کو بننا ہے؟ حضرت ابو بکر بنے. تو ابو بکر کو امیر کہا گیا ہے. جی قالت الانصار منا امیر منكم امیر. انصاریوں نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. آج کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کہا ایک امیر مہاجرین نے کہا. کہا کہ قطار نہیں، امیر ایک ہوتا ہے، امیر متعین کرو ایک. کہا کہ حضرت آپ ہی غیر سمجھے. کہا کہ بدلنا تعلمون. کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. کہ نبی جب بیمار تھے تو اپنی حیات ہی میں نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کے لیے اپنی جگہ پر مصلے پر اپنی حیات میں کس صحابی کو کھڑا کیا؟ بولے حضرت ابو بکر صدیق. کہا کہ اتنی بڑی عبادت کی امامت کے لیے اگر نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا فَأَيُّكُمْ تَقِيمُ نَفْسُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ تو تم میں سے کس کا دل چاہے گا، کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ فَقَالُوا تو تمام لوگوں نے کہا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. ہم اللہ سے پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. حدیث آئی، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تلوار نام سے نکل جاتی اور زبردست خونریزی ہو جاتی، لوگ آنکھ سے باہر ہو جاتے. اس لیے کہ مسئلہ خلافت کا تھا. اتنے عجیب مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے فرمایا. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ آج کچھ لوگ اختلافات تو باقی رکھ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے. خدا کی قسم اگر تمام مسلمانان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف پلٹ کرے اسی دن تمام اختلافات کا حل. اتنے بڑے مسئلے کا حل شروع ہو گیا. وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اشارہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرفوع صحیح حدیث لائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی حدیث کو پر عمل کیا جو صحیح نہیں تھی بلکہ اشارہ کا نہیں ہے، صحیح شراب کا بھی کہ ابو بکر کو میرے پاس جانشین بنا دو. یہ تھا شرارتی نہیں، اشارہ تھا. اشارہ یہ تھا کہ نماز میں ان کو امام بنایا گیا نبی کی حیات میں، تو آپ کے بعد انہیں کو خلیفہ بننا چاہیے. یہ اشارہ ہے اور اشارہ کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا، حدیث اشارہ کرے گی. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بھی مسئلے پر صریح حدیث لاؤ تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا جائے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک تو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی عظمت کے بارے میں، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ گئے. اور جب صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو نقطہ یاد رکھا جائے کہ کسی آیت کریمہ سے معارضہ کرنا درست نہیں ہے، ورنہ الزام آئے گا کہ نبی نے آیت کریمہ کا مطلب حدیث پیش کرنے کے بعد آیت کریمہ سے معارضہ کرے حدیث کا. یہ حدیث کا مقام. یہ تو عنوان کے پہلے ٹکڑے کو بتائے حدیث. اب ہمارے دوسرے ٹکڑے کے اوپر، یہ پہلا تو بسیط ہے اور کب نہیں، دوسرا مرتب اہل الحدیث، حدیث اور اہل الحدیث. اور میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی، ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے موجود تھے. عمل کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ اہل الحدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے یاد کرنے والے موجود تھے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اہل الحدیث تو کہا جائے گا. حدیث کے جمع کرنے والے موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، کیا کہا جائے گا ان کو؟ اہل الحدیث کہا جائے گا. لیکن عام طور پر ان کا نام نہیں پڑا تھا، اس لیے کہ مقابل تو صرف کافی تھے، لہٰذا مسلم کے مقابلے میں صرف کافر تھا، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو پہلی مرتبہ جب دین کی تعین ہوئی تو مسلم اور کافر، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی امتیاز کے لیے صرف مسلم اپنے آپ کو کہیں. لیکن بعد میں جب فرقے بن گئے تو ضروری ہوا کہ اپنے امتیاز کے لیے، اپنے مخصوص آئیڈینٹی کے لیے، اپنے مخصوص تشخص کے لیے کوئی نام رکھا جائے، تاکہ دوسرے غلط مسالک اور دوسرے غلط فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیا جائے، مشخص کیا جا سکے. لہٰذا نام رکھا گیا اہل الحدیث، اہل الحدیث نام رکھا گیا، بلکہ یہ کہیے اہل السنت والجماعت نام رکھا گیا، تاکہ یہ پتا چلے کہ اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں، اہل الجماعت کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں جو سنت پر اور حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے. اور پھر دین حق کی تعین تیسرے مقام پر ہوئی جب کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے، تو اس کے مقابلے میں نام رکھا گیا جو حدیثوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ان کا نام ابو بکر. ضروری تھا تاکہ ممتاز ہو جائے کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. بلکہ نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، امتیاز کے لیے ضروری ہوا کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو مشخص کر سکے، ممیز کر سکے کہ ہم ان لوگوں سے اس طرح جڑا ہے. اس امتیاز کے لیے یہ نام رکھا گیا. اور اچھا نام رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھیے، نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. ایک جملہ یہاں سے لے جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو مانتے ہیں لہذا ہم فرقہ نہیں ہیں، شخصیت کو مانتے تھے فرقہ ہوتے ہیں. نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم امت ہے، فرقہ نہیں ہے. فرقہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ شخصیت کو بنیاد مانتے ہیں، ہم تو بنیاد نبی کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لے کر جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، لہذا آپ کو فالو کرنے والے امت ہی کہلائیں گے، فرقہ نہیں. نام ذہنی طور پر رکھ لیا جائے، اصل چیز منہج ہے، نام اصل نہیں. دلیل دلیل یہ ہے سے وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حبا على بنا حتى ان كان منهم من اتى امه على نيه لكان في امتي ما يسمى ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قيل من يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان بنایا اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں ہوں گے. سنائے فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا فرقہ کون سا ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علی واسابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. نام نہیں بتایا، نام کچھ بھی رکھ لو، منہج آپ کا بدلنا نہیں چاہیے. جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس طریقے کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، وہ سلف ہی ہے، سلفی ہے وہ، محمدی ہے وہ. اس لیے کہ منحج جو نبی نے بتایا ہے اس منحج کو تو فالو کر رہا ہے. جنت میں جانے والا فرقہ کون، آپ نے نام نہیں بتایا، منحج بتایا. اس منحج پر تو چلے گا مانا لے وا صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، نام کچھ بھی رکھ لو. اگر منحج آپ کا وہ ہے جو اس حدیث پر بیان کیا گیا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس منحج کو جو آدمی سینے سے لگائے رکھے گا اور فالو کرے گا وہ آدمی حق کے اوپر ہوگا. ظاہری نام کچھ بھی رکھے، نام سے کوئی بحث نہیں. کیا کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث نام بہت قدیم ہے؟ جی ہاں ہے. پہلے میں یہ بتا دوں، حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح فرمائی ہے فتح الباری، اور امت کے اوپر ایک قرض تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے اتار دیا. میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کہیں ہو چکا ہے، اگر کوئی شروع سے آخر تک ایک بار اس کو پڑھ لے جائے، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں آ گئی ہو، اس کو اگر پڑھ لے تو تقریباً مفتی ہو جاتا ہے. کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. بخاری کی اتنی بہترین شرح ہے فتح الباری، کئی مجلدات میں، کئی بیرونی میں. حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب، نام یاد رکھا جائے، حافظ ابن حجر کی کتاب کیا ہے؟ تہذیب التہذیب. اس میں امام شیبی کے بارے میں لکھا انہوں نے، قال الشیبی، امام شیبی فرماتے ہیں، ادرکتو خمس مئت من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کو پایا ہے. یہ تابعی امام شیبی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام سے میں نے صحبت اٹھائی ہے. حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب لکھتے ہیں، امام شیبی کا قول، قال الشیبی ادرکت خمس مئت من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے. اور یہ امام شیبی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رہے ہیں. ایک قول دیکھیے کتنا عجیب ہے، قال الشیبی کریہ الاولون الصالحون الاکثار من الحدیث ولم استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا ما اجمع الا بما اجمع علی اهل الحدیث. اللہ، یہ امام حاکم نے شیبی کے ترجمے کے اندر تذکرت الحفاظ کے اندر ایک قول موجود ہے. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی، ورب استقبلت من امری ما استدبرت، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. حضرت امام شیبی نے یہ ترکیب پہلے استعمال کروائی. بتائیے، صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کے درمیان رہ چکے ہیں، یہ آدمی جس نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، یہ لفظ اہل الحدیث استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ترکیب اور یہ لفظ صحابہ کرام کے درمیان رائج رہا ہو، تبھی تو حضرت امام شیبی اس کو استعمال کرنا رہے ہیں. بتائیے، تابعی ہو، اور تابعین کی جماعت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس بعد تابعین کا زمانہ. خیر القرون تو یہ لفظ بہت پہلے کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، وہ یہ لفظ استعمال کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا یہ لفظ، میں اس کی حقیقت بیان کر دوں، یہ انگریزوں کے زمانے میں کیسے یہ لفظ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، نمایاں ہو. اصل میں ایسا ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کی اکثریت، زیادہ لڑنے والے سب کے سب اہل حدیث تھے، اور احسان ہے ان کا اس دیش کے اوپر کہ انگریزوں کو مار کر بھگانے میں یہاں سے. اور تاریخ کے اندر گیپ ہے، کاش مورخ اس گیپ کو پر کر سکتا کہ ان کے کیا کارنامے نمایاں رہے. اور آج بھی 11,000، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، 11,000 مقدمات ہیں وہابی کے خلاف. یہ وہابی کون ہوتے تھے؟ وہی رف الیدین کرنے والے، غور سے آمین کہنے والے، سینے پر ہاتھ رکھنے والے. ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی سینے پر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور رف الیدین کرنے والے ہیں اور جتنے آمین کے جہر کہنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہابی ہیں اور یہی انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور انگریزوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو جو بھی رف الیدین کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا اور غائب کر دیا جاتا، سولی دے دی جاتی، جائیداد خود کرا لی جاتی، ضبط کرا لی جاتی. اور اہل حدیثوں نے اس دیش کو آباد کرانے کے لیے اتنا خون بہایا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا پسینہ بھی نکالا ہے، یہ قربانیاں ہوں گی. جلتے ہوئے تانبے کو اوپر لٹا دیا گیا ہے. آپ کو کیا معلوم 11,000 مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور وہاں بھی تم کو کہا جاتا تھا انہیں لوگوں کو جو رب الیدین کر دیتے. تو اٹھے مولانا محمد حسین پٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ، یہ 309 مسلمان یا 313 مسلمان ایک روایت کے مطابق، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کے اندر شہید کر دی گئی، قتل کر دی گئی، تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اور اللہ کی مدد ہوگی، فرشتے ہوئے حضرت محمد حسین بٹالوی نے وہی کیا. باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کے پاس درخواست کی کہ بھائی جو لڑ رہے ہیں آپ ان کو پکڑیے، جو بیچارے لڑ نہیں رہے ہیں اور رب الیدین اور آمین بھی جہر کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی کہہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے، جائیداد کو کرا لی جاتی ہے، سارا پانی بھیج دیا جاتا ہے, طرح طرح کی انتہائی کی جاتی ہے. ارے کم سے کم ان کو تو بخش دیجئے, یہ وہابی نہیں ہے, یہ اہل الحدیث ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ نبی کے زمانے سے, لہٰذا اہل الحدیث ان کو وہابی نہیں. اب اس وقت یہ جب لکھایا گیا نبی, تب کہا جاتا ہے انگریزوں نے ان کا یہ نام دیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. نیا تو کریں انگریزوں کا دیا ہوا, حقیقت حال یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی, یہ وہاں بھی نہیں, ابھی حدیث نام بھی چھوڑ کا وہ نام لکھوایا انہوں نے انگریزوں کے یہاں, تاکہ یہ جو مقدس جماعت ہے قرآن حدیث کو فالو کرنے والے کہیں گم نہ ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ پیش کیا تھا کہ آج میں گھر پتر میں جمع یہ 300 میں 313 مسلمان اگر شہید کر دیں گے تو قیامت تک زمین پر قرار دوں گے. ایک بہت بڑی جماعت کا فکر کر دی جاتی ہے اور بہت دانش مندانہ فیصلہ تھا, ایک بہترین عالم کا, ایک بہترین سیاست دان کا بہترین فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے بہت بڑی جماعت اہل حدیثوں کی بچا لی جائے انگریزوں کے ظلم سے. بچے پتا نہیں کس طریقے سے تاریخ کم ہوگا, اس طریقے کس طرح کا ذہن کو صاف کر کے یہ مینٹل ریزرویشن ذہنی تحفظ کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, ذہن صاف کر کے کتاب و سنت کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے. تو یہ امام شیری کی بات تھی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا. اچھا حضرت امام احمد بن حنبل, یہ چار اماموں میں سے, ان کو چار امام بولتے ہیں, ان میں سے ایک ہیں بڑے, یہ حضرت امام احمد بن حنبل جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ہے, اللہ اکبر, بڑی پیاری کتاب حدیث کی, کتنی حدیثیں جمع کی. ان کے بارے میں ابو بکر مروزی نے لکھا اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے شرف اور صابن حدیث کے اندر لکھا صحیح سند کے ساتھ, میں ان کا قول پیش کر دیتا ہوں. ابو بکر مروزی کہتے ہیں ان ابا عبداللہ یعنی احمد بن حنبل قال لیس قوم عندي خير من اهل الحديث ليس يعرفون الا الحديث. اللہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اچھی جماعت نہیں ہے, یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے ہیں, لیس یعرفون الا الحدیث, یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے ہیں. اگر یہ امام برحق ہے تو اس کا یہ قول برحق ماننا چاہیے نا. وہ یہ لفظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے استعمال کیا اور باقاعدہ اہل الحدیث لفظ استعمال فرمایا, اور احمد بن سلام کپتان مشہور محدث ہے, ان کا یہ قول امام بغدادی نے, حبیب بغدادی نے شرف اور اصحاب الحدیث کے اندر نقل کیا ہے صحیح شرط کے ساتھ, اسناد صحیح, کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبتز اهل الحدیث واذا ابتدع رجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه. یہ شرف اور اصحاب الحدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے قول احمد بن سلام کپتان کا لکھا ہے کہ دنیا میں وہی آدمی اہل حدیث سے بغض رکھے گا جو بدعتی ہو, لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبتز اهل الحدیث, بدعتی ہوگا وہ, اور جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے, بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی جو مٹھاس ہوتی ہے, حدیث کی جو عظمت ہوتی ہے, حدیث کا جو مقام ہوتا ہے, حدیث کا جو رتبہ ہوتا ہے, حدیث کا جو ایلیگنس ہوتا ہے, وہ اس کے دوسرے پہ جائے. حدیث کی محبت اسی کے دل میں جاگ رہی ہوگی نا جو حدیث کی عظمت کو سمجھتا. اور چلیے ایک حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں, جب شام والے خراب ہو جائیں تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں, اور یاد رکھو ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا, اللہ کی مدد اس کے اوپر رہے گی اور مخالفین کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, انہیں رسوا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہوگا, طائفہ کون سا ہوگا, صاحب الحدیث. اور اگر قرآن کی آیت کی طرف پلٹنا چاہیں تو ایک آیت کی تفسیر بعض طرف سے منقول ہے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بایمانہم، جس دن ہم لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے، چلو فلاں گروہ کا ایمان کون تھا، امام آگے آگے مقتدی پیچھے پیچھے، ایک مطلب تو یہ، اور ایک امام کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال، تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا نام اعمال آئے گا، اور ایک مطلب ہے کہ ہر گروہ کا ایک امام ہوگا، جیسے فرعونیوں کا امام فرعون، نمرودیوں کا نمرود، بدماشوں کا کوئی بدماش، ایسے ہر ایک گروہ کا ایک نیتا ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چلے گا، وہ امام ہوگا، تو اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بایمانہم، ارے چلو بھائی فلاں گروہ اپنے امام کے ساتھ آ جائے، فقال بعض السلف، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں، فقال بعض السلف ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سلف نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائے گا، تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ آ جائیں، ہمارا امام ہمارے آگے آگے، اور ہم ان کے فالوور، ان کے مقتدیوں کے پیچھے پیچھے، یہ شرف ہے اہل حدیث کا، یہ کس نے کہا؟ امام ابن کثیر نے، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، یہ عربی کی عبارت، میں اردو جلدی کوٹ نہیں کرتا، اردو عبارت ہے تاکہ آپ کو عربی دیکھنا ہو جو اوریجنل ہے وہاں آپ دیکھیں، فقال ابو السلف ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے کہ ان کا امام مسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا، اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ دلیل دلیل اس طرح، بان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، واول من ینشق روح القبر، واول الشافع واول المشفع، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب الفضائل ملا ہے، راوی جیسا کہ معلوم بات ہے ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں تمام ابن آدم کا سردار، میں دنیا کے تمام انسانوں کا سردار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام میں سب سے ممتاز نظر آئیں گے، اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ مقام محبوب پر آ جاؤ، مقام محبوب پر آ جائیں گے، اور آپ سجدے میں گریں گے، اور سجدے سے اس وقت سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے سر کو آپ اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کریے سفارش قبول کی جائے گی، میں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اس کا مطلب قیامت تک آپ کی قبر کبھی پھٹے گی نہیں، بندی رہے گی، اب بتائیے نبی کی قبر جو نہیں پھٹے گی تو دوسرے لوگ اپنی قبر سے قبر پھاٹ کر نہیں سکتے، رام والو حدیثیں پڑھیے سارے سوال ٹھیک ہو جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پڑھ نہیں، حدیثوں میں تمام مسائل کی وضاحت کر دوں، واول من ینشق روح القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی تو میں نہیں پھٹوں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا، واول الشافع واول المشفع، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذمے میں حدیث کی عظمت اور اہم حدیث کی عظمت کا اندازہ ہوا، تو یہ قرآن کی ایک آیت کی جو تفسیر باصرہ سے منقول تھی، اس آئینے میں اس تناظر میں میں نے اہل حدیثوں کی عظمت کو بیان فرمایا بیان کیا، اور اسی طریقے سے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت پر امام علی ابن مدینی کا جو محاکمہ تھا وہ محاکمہ بھی میں نے پیش کر دیا، میں چاہتا ہوں دو روایت اور آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر لائے، روایت روایت اس طرح، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يزرهم من خالفهم قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر ہے، اور اسنا صحیح کس روایت کی اسنا صحیح ہے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ، آپ نے غور نہیں فرمایا، لوگ کہتے ہیں چار صحیح ہے پانچ صحیح ہے دس صحیح ہے، یہاں کہا ایک صحیح ہے، لا تزال طائفة من امتی میری امت کا ایک گرپڑا وہ حق کے اوپر رہے گا، وہ منظور رہے گا، اور مخالفین مخالفت کو پکان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یزید بن ہارون کا قول پیش کیا گیا، یزید بن ہارون کہتے ہیں لم یکن اہل الحدیث فلا ادری من، اگر اس حدیث سے برا حدیث پایا تھا برا اہل الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون ہوں، فلا ادری من میں نہیں جانتا کہ کون ہوں. یہ اس حدیث کی روشنی میں یزید بن ہارون کا یہ قول کافی مانا زبردست مانا رکھتا ہے. لہذا یہ نام رکھنا یہ ثابت ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہے، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. لیکن اصل چیز نام نہیں ہے، نام آپ اہل حدیث رکھ لیں اور نہ حدیث کو فالو کریں نہ قرآن کو فالو کریں، کیا نام ہے صرف، کیا مطلب ہے صرف نام رکھنے سے؟ آج صرف نام رہ گیا اہل حدیث کا. دیکھا جائے تو خرابیوں سے ہماری زندگیاں پور ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نام کے اوپر زیادہ زور نہ دے کر اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے اوپر فخر کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے تو اچھا ہے. اصل چیز عمل ہے، اور ہے عمل قرآن حدیث کو فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ حدیث تھی اور اہل حدیث تھی. جہاں تک ائمہ کا معاملہ ہے، تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ائمہ کرام کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے. کون نہیں مانتا؟ جو آدمی یہ کہتا ہے جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. چاروں ائمہ کو ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بڑے امام کا قول پیش کرتے ہیں جن کو بڑا مانا جاتا ہے، لوگ بڑا مانتے ہیں. جبکہ ہم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن حزم نے اصول الاحکام کے اندر پیش کیا، یا اسی طریقے سے صالح تنالی نے اپنی مشہور کتاب ایقاظ الحمم میں انہیں نقصان کرنا نقل کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولا، جب میرا کوئی قول کتاب اللہ سنت رسول کے مخالف ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن اور حدیث لے لو، رسول کا حدیث لے لو. یہ دیکھیے حضرت الامام نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی قول ٹکرا جائے قرآن اور حدیث سے کتاب اللہ سنت رسول سے تو پلٹ دو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف. تو ہم امام کے اس قول سے متفق ہیں کہ پلٹا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف پلٹا جائے. یہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مناقب امام شافعی بیہقی کہتا رہا ہے، فرمایا اذا وجدتم فی کتاب اللہ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا ما سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مسند امام شافعی جس آدمی نے نہیں پڑھی درحقی تک وہ عالم نہیں ہو سکتا. کیا مسائل ہے، کیا فکر ہے، میں ان کی ایک فکر ہے ابھی بتاؤں گا، ٹھہر کر یہی بتا دوں. آپ آج یہی بات لے کر کے جاؤ، ٹائم ہے یہ لے کر کے جاؤ. پہلے ایک واقعہ سنو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی. امام شافعی شاگرد ہیں، استاد کون ہے؟ امام مالک. اس وجہ سے آپ سند جب دیکھیں گے نا تو اس طرح رہتے ہیں، امام بخاری سند لاتے ہیں اس طرح، یا محدث لاتے ہیں، یروی موزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، یہ اسماء الرجال کا فن صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس فن کے اوپر وہ جتنا فخر کرے گا کہ اپنے رسول کی بات کو وہ اس طرح جانتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور یہ فن کسی آدمی کے پاس نہیں. تو امام مزنی کی بات کرتے ہیں امام شافعی سے، امام شافعی کی بات کرتے ہیں تو استاد امام مالک سے، امام مالک کی بات کرتے ہیں تو استاد امام نافع سے، امام نافع کی بات کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے. یہ لنک ہے، یہ سلسلہ ہے روات کا، اس کو ہم کہتے ہیں سند. یروی مزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو بات اس کے بعد آتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، تلی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت کی میزان میں، حق کی میزان میں، صداقت کی طرح ہوئی. تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی، ایک دفعہ امام مالک دست دے رہے ہیں، امام شافعی بیٹھے ہوئے، بہت سارے طلبا ہوئے، ایک آدمی آتا ہے حضرت کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا کہ میرے پاس ایک ٹوٹی تھی، ٹوٹی میں ٹینکل بول سکتے ہیں اس کو، بلبل کہتے ہیں، ٹوٹی تھی، اور میں نے اس ٹوٹی کو جب بیچا 1000 درہم میں یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ طوطی بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی بکلا. حضرت وہ آدمی دوبارہ طوطی لے کر کے آیا ہے، کہتا ہے طوطی رکھ اور 1000 روپے مجھے واپس دیں. تو کبھی کبھی چپ ہو جاتا ہے، زیادہ پیسہ دے اور یہ طوطی رکھ اپنے پاس، میں نہیں لے گا. تو نے کیا کہا؟ یہ طوطی بولتی رہتی ہے، شی کیپس آن ٹاکنگ، یہ بولتی رہتی ہے اور یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے. تو حضرت مان تو گیا ہی، طوطی میرے پاس آ کے وہ روپیہ تو گیا، بیوی کا کیا ہوا؟ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں، وہ برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق، حضرت میری بیوی پر طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا طلاق ہو گئی. ایک طلاق تو پڑی گئی. ہمارے ہاں ایک مجلس میں 3 طلاق یا 1000 طلاق، ایک ہی طلاق واپس ہوتی ہے. یہاں خیر کر حدیث پر بحث کرنے سے پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں. حدیث وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امرأۃ طلاقا فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فرجع إلى الشيخ قال فرجعها فكان يرى فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهرين رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني. علامہ الألباني نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور معلوم ہوا جیسا کہ پھر اس کی بات کیا ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا نام رکانہ تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نبی نے پوچھا تم نے طلاق کیسے دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاق دے دی ہے. کہا کہ ایک مجلس کے اندر، کی مجلس ہوا ایک بار نام، کہا کہ ایک ہی مجلس کے اندر. آپ نے فرمایا تعالیٰ کہیں نہ تین کما کے دے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوئی، چاہے تو رجوع کر لے، اس آدمی نے رجوع کر لیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. باہر نکلے تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کلاس سے نکلے، بات کیا ہے؟ کہا بھیا مسئلہ یہ ہے، وہ ٹوٹی تھی میرے پاس، 1000 روپے میں ایک آدمی خرید کر لے گیا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے، اب وہ کہتا ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ 1000 روپیہ واپس دے، ٹوٹی اپنے پاس رکھ. مسئلہ ٹوٹی کا پیسے کا نہیں، مسئلہ بیوی کا ہے. بیوی کا مطلب پڑی نہیں. کہا کہ اچھا کیا کہا استاد نے؟ امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی. طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی. غور کریں کہ دو امام میں اس طرح ہو سکتا ہے، ایک امام کہہ سکتا ہے حلال، ایک کہتا حرام، اجتہاد سے ایک کہتا صحیح ہے ایک غلط. اب بھاگا بھاگا آیا بار خوشی سے، کہا حضرت آپ تو کہہ طلاق ہو گئی، آپ کا شاگرد بول کر طلاق ہوئی ہے. اب استاد شاگرد پہلے بھی مت لو، ایسا کوئی مسئلہ آیا تو آپ لوگ کیا بولو؟ یہ بولویوں کو بٹھاؤ، یہ نیند کے پہلے ہم لوگوں کے سامنے سارا فساد سارا خراب ان لوگوں نے کہا، ان کو بٹھاؤ. کہا کہ حضرت اب استاد اور شاگرد آپس میں نمٹ لو، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. طوطی کا مسئلہ تو چھوڑو، یہ مسئلہ جو بیوی کا ہے حل کرو. آپ کہیں تو ہو گئی طلاق اور آپ کی شادی تمام شادی کے طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے امام شافعی کے قریب کیا کہا، میرے بچے تم نے کس دلیل کی بنا پر کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ کہا کہ ایک حدیث کی وجہ، ایک حدیث کی وجہ سے. کہا کہ حدیث؟ کہا جی ہاں. اب وہ حدیث جو امام شافعی نے پیش کی تھی، جی چاہتا وہ پوری حدیث میں پیش کر دوں. حدیث حدیث وان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها رجله بشعير فسخطت فقال والله ما لك عليها من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فامرها ان تعتد في بيت ام شعير ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ام ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى لتضعين ثيابك فاذا حللت فاعدني فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن قاتله وان معاوية رسول الله ان کہیں اسامہ بن زید فقریب قال انت اسامہ فنکحت فجاء الله في خير اوتبت رواه مسلم في كتاب الطلاق. ایک صفحے کو پوری روایت میں پڑھ دی. اس کو امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر ہے. کتاب الطلاق پڑھیں گے نہیں غلط کی جائے. اور راویہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس. حضرت فاطمہ بنت قیس کو اور سنیے استدلال دیکھیں کتنا باریک استدلال ہے. ایسے نہیں ہو جاتا ہے کوئی عالم امام نہیں ہو جاتا ایسے کوئی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال دیکھیں کتنے خطب کا استدلال ہے. خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. کیا بول رہے became garden garden baap baap ho gayi talak hai aap baap I am over right chale garden garden acha to hazrat fatima bint qais رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر حفص نے ان کو طلاق بتا دی. طلاق بتا مطلب تین تو ہر وقت طلاق کر دیتے نکل گئی. آخری طلاق انہوں نے وکیل کے دلیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ فون کے اوپر اگر باپ کہہ دے فون اٹھا رہا بیٹا, بیٹے سے اگر آپ نے امی سے کہہ دیا کہ میں نے ان کو طلاق دے دی تو فون کے ذریعے اگر آواز پہچان رہا ہے تو ایک طلاق ہو گئی. جی وہ ہفتے گئے میں سے طلاق بات ہو جاتی ہے. ایک طلاق تو وہ دو طلاق دے چکے تھے, تیسری طلاق انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے بار سارا وکیل اور مشرائی تیسرا طلاق لے کر کے آیا اور تھوڑی جو لے کر کے آیا غصے میں آ گئی فسخت بہت ناراض مہنگی ہو گئی. وہ کہنے لگا آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا مسئلہ ختم, آپ ان کے نکاح سے نکل گئی, یہ تو ایسی آپ کو اتنا جو دے رہے ہیں تو کیا تمہارے اوپر تمہارا کچھ نہیں نفتہ نکل گیا ختم. طلاق ہو گئی مہر مل گئی آپ کو, اب آپ کو زندگی میں نہ نفتہ نہیں دیا جائے گا. شاہ بانو کیس کی طرح ختم معاملہ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر تیرا کچھ نہیں خلاص. اللہ کے رسول ٹھیک ہے تو عزت کہاں گزار؟ کہا کہ اچھا ام شریف کیوں چل رہی ہے؟ موبائل بند کروں. ہاں تو ام شریف کیا؟ ام شریف کون تھی؟ ایک بہت ہی فیاض اور سخی خاتون تھی, کھلانا پلانا لینا دینا بہت ہی سخی خاتون تھی نا ام شریف. چلی جاؤ ان کے یہاں. پھر آپ نے فرمایا لو ارے وہ تو ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میرے بہت سارے صحابہ آیا جا رہے تو بے پردگی ہو سکتی ہے. پردے کا اتنا احتمام بے پردگی کتنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ آج قتل کی کتنی باری کرتے ہیں؟ بیوی اس سے, اس کا شوہر اس سے, کیا معاملہ ہے یہ سب؟ اور یہ سب اس معاشرے میں ہو رہا ہے. کوشش کرو کل قیامت تم سب کے سب پکڑے جاؤ گے. تحریک اٹھاؤ یہ سب ختم ہونا چاہیے. شادیوں کو عام کرو. تیس تیس سال کی لڑکیاں اتنے سالوں تک بیٹھی رہے اس کا ذمہ دار کون؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اور کل قیامت کے دن ایک آدمی نہیں علماء کے ساتھ آپ بھی گھر لیے جائیں اور آپ کو جواب دیتے نہیں بن پڑے گا. اٹھیے ایک ریولوشن آنا چاہیے نا اس باب میں. کہا کہ میرے صحابہ آتے جاتے رہتے بے پردگی ہو جائے لہٰذا تم ایسا کرو ابن عمر مکتوب جہاں چلی جاؤ ان کے اندر گزارو اندھے آدمی ہو ان کو دکھائی نہیں دیتا پہنے اور رجل عام اس دا بلائنڈ مین وہ اندھے ہو اور کبھی کبھی ایسا وہ کپڑے بدل لے اچانک آئے تھے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تو اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل لے آ گئے تو ان کو دکھائی نہیں دے گئے تو ان کے گھر میں تم زیادہ سیف ہو. اچھا چلی جاؤ اور جب حلال ہو جانا ادھر گزر گئے تو میرے پاس آنا مجھے بتانا پانچ دن مجھے بتانا. کہتی ہے کہ جب میں حلال ہو گئی ادھر گزر گئی تو میں آئی. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں ادھر ختم ہو گئی دو آدمی نے میرے پاس پیغام بھیجا. کہا کس نے؟ کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کے والی معاویہ بن ابی سفیان. اور بولے اور دوسرا کون؟ کہنے لگی کہ دوسرے ابو جہن. اب دیکھو امام شافعی کی استدلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یذو اصاح ان اعتقه. یہ ابو جہم جس نے پیغام بھیجا تم کو دونوں میں سے ایک جو ہے ابو جہم یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اب نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں. ابو جہم جس نے تم کو پیغام نکال دیا ہے فلا یذو اصاح ان اعتقه یہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہے. عورتوں کو بہت مارتا ہے, ہمیشہ ڈنڈا کندھے پر رکھتا ہے, بہت مارتا ہے, ذرا بہت پیتا ہے, چمڑی نکال لیتا ہے اور ڈنڈا اپنے کاندھے کے اوپر لیے رہتا ہے. نبی نے فرمایا وہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ وضو کے وقت تو اتارتے ہوں گے نا, کہ نماز پڑھتے وقت وضو بناتے وقت کندھے پر رکھے رہے تو کبھی کبھی اتار دیتے تھے نماز کے وقت, یا اسی طریقے سے وضو کے وقت یا کسی اور کام کے وقت. تو نبی نے کہا وہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, یعنی کثرت کا اعتبار ہوگا. کبھی کبھی اگر ڈنڈا اتار دے تو اس کثرت کے بانے کو محفوظ رکھا جائے گا. تو اگر وہ کبھی کبھی چپ بھی ہو جاتی ہے ٹوٹی تو اس حدیث کی روشنی میں طرح نہیں. حضرت امام مالک نے کہا میرے بچے قریب آؤ, گلے سے لگا دے. امام شافعی کو حضرت امام مالک نے گلے سے لگا دیا. یہ استدلال ہے امام شافعی کا حدیث سے, اور فوراً امام مالک کو رجوع کیا. اس کا مطلب پہلا مطلب تو یہ نکلا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے, اور بات کس کی مانی جائے گی جو حدیث کی دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی دلیل پیش کی, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مانا. لہذا آج کیسے کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی ایک آج نے کوئی بات کہی اگر اس نے غلط کوئی حدیث پیش کر دے تو آج کیوں نہیں رجوع کرتا بھائی؟ اگر امام اتنا بڑا رجوع کر سکتا ہے تو چھوٹا موٹا مولوی کیوں نہیں رجوع کرتا؟ ناک کی بات ہے نا, ناک چلی آئی نا, ناک چلی آئی. اچھا دوسرے صاحب کون ہے جن میں پیدا نہیں کیا گیا؟ بولے معاویہ بن ابی سفیان. ارے بولے تو فقیر آدمی, سولوک ہے, بالکل کھانے والوں کی نہیں ہے, بہت غریب آدمی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ ابن زید سے نکاح کر. تو کہہ رہے میں نے پسند نہیں کیا, اس لیے کہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے, زید بن حارثہ غلام تھے, غلام کے بیٹے, تو وہ ایک مینٹلٹی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اسامہ سے نکاح کر. آپ نے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر. دو مرتبہ آپ نے فرمایا, کہتے ہیں نبی کے اس مشورے پر میں نے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا. کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں نبی کے مشورے کی اس برکت سے میں نے شادی کی, اللہ نے اتنا خیر شادی میں فرمایا کہ تمام عورتیں رشک کرتی تھی کہ شوہر ہو تو اسامہ ابن زید جیسا, اور بیوی ہو تو فاطمہ بنت کیسے. تو ایسے لڑکے ڈھونڈے, ایسی لڑکیاں ڈھونڈے, اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں کے لیے, یہ تمام معاملہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے, اور اہل حدیث کا یہی منع ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کی بات نہ جائے, حدیث سے قریب جو معاملہ اسے لے لیا جائے. بات یہ ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور اچھی خدمت بہت اللہ تعالیٰ فرمایا. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین سے میں دو منٹ رکنے کی درخواست کرتا ہوں. میں مسلم متحدہ کونسل کے ذمہ داروں کی طرف سے آج کا یہاں جو انتظامیہ کیے ہیں, خاص کر شادی خانے کے ذمہ داران اور جو نوجوان بحثیت والنٹر یہاں اپنے خدمت انجام دیے ہیں, ان تمام حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں. دوسرا اعلان سماعت فرمائیے. نظام آباد کے قریب بھینسہ میں کافی تعداد میں احباب جمعیت موجود ہے, وہاں پر ایک مسجد کی بہت ہی سخت ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھینسہ میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے جس کے لیے 2 لاکھ روپے ادا کیے گئے اور 4 لاکھ روپے باقی ہیں. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھینسہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر اللہ کے اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.